Jag spelar då. Smek, smek mitt rövhår. Ja, kom igen. Smek mitt anus. Jag satt en lördag och tittade på loket i min fåtölj. Jag såg hur han stod och smekte anus på scenen. Vilken syn. Smek röv. Bingo lotto. Smek röv. Bingo lotto. Smeka röv. Det var som en mardröm. Jag har då aldrig sett ett sånt rövhål i tv-rutan. Smek röv, bingo lotto. Smek röv, bingo lotto. Smeka röv, röv, röv, röva hål. Kom igen, Leffe. Smek mitt rövhål på lördag med bingolotto. Jag vill gärna ha thailändska småpojkar också här i bingolotto. Du, ching chang chong chang, hur är det annars då? Hur är det i Thailand? Får jag smeka dig på stjärten? Vad säger du? Jag var ung på bingo lotto. Jag satt och smekte rövhål. Smek röv, bingo lotto. Smek röv, bingo lotto. Smeka röv, röv, röv. Röv, röv, röv. Röv, röv, röv, röv, röv. Röv, röv, röv, röv. Röv, röv, röv, röv, röv. Röv, röv, röv, röv. Röv, röv, röv, röv. Röv, röv, röv, röv. Röv, röv, röv, röv. Röv, röv, röv, röv. Röv, röv, röv, röv. Röv, röv, röv, röv. Röv, röv, röv, röv. Röv, röv, röv, röv. Röv, röv, röv, röv. Röv, röv, röv, röv. Röv, röv, röv, röv. Röv, röv, röv, röv. Röv, röv, röv, röv. Röv, röv, röv, röv. Röv, röv, röv, röv. Röv, röv, röv, röv. Röv, röv, röv, röv. Röv, röv, röv, röv. Röv, röv, röv, röv. Röv, röv, röv, röv. Röv, röv, röv, röv. Röv, röv, röv, röv. Röv, röv, röv, röv. Röv, röv, röv, röv. Röv, röv, röv, röv. Röv, röv, röv, röv. Röv, röv, röv, röv. Röv, röv, röv, röv. Röv, röv, röv, röv. Röv, röv,